Прамова. Гэй, хлопцы, братце мае, сыны зямлі беларускай, каторая раскінулася ад Гродны да месца смаленскага і ад Прыпяці аж да другі бок ракі Дзвіны перакінулася. Кіньце ў вакол вокам, сабярыце харашэнька думкі і скажэце: ці павінна так быць, як цяпер ёсць? Ці справядліва гэта? Усяго, што сваё, чурацца і мовы сваёй, і звычаю свайго, і апраткі сваёй. А ведаеце тое, што мова наша калісьці слаўнай была, і быў час, калі наша мова працвітала пры дварэ каралёў польскіх. Ведаеце, што спамеж вас, больш як спамеж другіх народаў славянскіх, слаўных людзей выходзіла даўней і цяпер выходзіць і розумам, і ваеннымі заслугамі. Колькі то вучоных людзей, колькі то слаўных казакоў, ваявод і гетманаў наша зямліца выгадавала. Адно нядобра, што кожны славу прыносіць не сваёй старонцы, а ўсё чужым. Прымерам кажучы, як той Глубок, просты селянін зямлі наваградскай, што са сваёю сотняю казакоў ці мала славы прыдбаў палякам, так што і песні аб ім складалі, а ў нас ці ведае хто яго? І бяру я гэта ўсё на розум, і здаецца мне, што хутка са ўсім загіне наш народ. Бо яшчэ за гадоў 300 таму, як паны, так і халопы свае мовы не сароміліся і гаварылі, і пісалі ўсё па-свойму. Потым мала-памалу паны сталі сваіх звычаяў чурацца, сталі свае парадкі і мову сваю пакідаці, ды польскую пераймаці, і так, што далей болей аж са ўсім палякамі сталі. На паноў гледзячы, пачалі і сяляне апратку сваю мяняць на нямецкую і мову калечыць. Нават сваіх спяванак пачынаюць саромяцца, мужыцкімі называюць. Але не, наш народ не загіне, а прыйдзе такая часіна, што прачнецца наш народ і скажа суседзям так: «Служылі мы вам, заплаціце вы нам». Нам грошы не трэба, бо свайго хопіць хлеба. А скажэце нам толькі: беларусы вы. Вось толькі. Да і красна ж, бо наша зямліца усе выгады мае, і скіба ўрадліва, і лесу багата, і сена аж надта, і рэчак сплаўных многа, а па краёх, як бы ад ворага, абгароджаныя пяском, балотамі ды цёмнымі лясамі. Вось выйдзе толькі дзе-небудзь на гару, пад гай зялёны, ды звярніся на свет Божы, так душа твая і зарадуецца. Бач, уніз ад рэчкі гара зараснікам пакрытая, уся арэшнікам, чаромхай, каліннікам ды маліннікам зарасла. А чаромха то цвіце, не іначай, што пухам лебяжым укрыў, і пах завёрсты ветрам нясе. А рэчка сама, моў стужка блакітная між верб, дальшын ветрам раскінутая. А за рэчкай лука аж зіхаціць кветкамі, а далей за лукай поле зелянее, а ў вакол усяго цёмны лес сінее. Глянь улева, панскі двор бялее і таполі тырчаць, моў насторожы стаяць, а ўправа сяло ціха лягло паўз раку на бярозе. У саду прыбрана яно, а ў сяле хлопцы як дубкі, а дзяўчаты як ягадкі. Пазіраеш на ўсё гэта, і штосьці за сэрца шчэміць, і грудзі шырака раздымае, і ляцеў бы, здаецца, над палямі, над лугамі, панад лесам сінім. І на гэтай нашай зямлі спрадвеку нашы дзяды, прадзеды жылі, каторыя не раз туркамі, немцамі і рымлянамі траслі.